Ён не ведаў, што Ганна ў той вечар таксама шкадавала, што не можа выйсці. Яны пабачыліся праз 3 дні, пабачыліся, хоць угавору не было, проста падказала чуццё. Першая прыйшла Ганна, ідучы за гуменнай дарогай азірнулася, стала ў поцемку ля васілёвага гумна, прытулілася да сцяны, слухала, узіралася, поўнілася такім неспакоем, што дрыжала ўся. Няўжо не прыйдзе, не пабачыцца? Ганна ж аж стаяць не магла на месцы ад думкі, што так можа і стацца. Як заўважыла цёмную постаць ад двара, як пазнала, што ён, дрыготка ўзяла яшчэ мацней. Я ўжо баялася, сказала ціха, шчыра. Не здагадаецца, думала. Ён памаўчаў момант, не ўзяў яе рукі, не абняў. Я учора прыходзіў, думаў, можа, будзе. Не можна было мне. Сягоння, як вырвалася да сваіх, жывасілам, можна сказаць, і за мной глядзяць, не вераць. У іх была такая шчырасць, як і ў тыя разы, але той блізкасці, роднасці, дзіўна, не было ўжо. Са шчырасцю непрошанае, неадступнае чулася яшчэ нешта, што як бы трэцяе стаяла між іх, не давала ім быць блізкімі, роднымі. Асабліва гэта трэцяе стрымлівала Васіля. Ганна чула востра, крыўдна. Знаю ўжо, мачыха сказала, як у цябе было, гаварыла яна, стараючыся не заўважаць яго стрыманасці. Як Пракоп пайшоў, пайшоў. Васіль за тым, што яна сказала, чуў яшчэ пытанне, а як жа Маня будзе? Але не адказаў нічога, не хацеў ні гаварыць, ні думаць пра гэта. Сам не ведаў. Тое, што стаяла між іх, аддаляла, было няяснае, непадатнае, важкае. І яны стаялі, можа, хвіліну моўчкі, блізкія і далёкія разам. Ганна раптам паспрабавала пераступіць мяжу, знарок весела, задзірыста усміхнулася. От, і няма чаго баяцца, знаюць усе. Васіль не засмяяўся. Знаюць. Не так яно страшно, як здавалася. Васіль прамаўчаў. Яго маўчанне не толькі не стрымлівала яе, а як бы дало большай рашучасці. «Пацярплю ще трохі», – сказала яна аж діва лёгка. «А там…» – Васілю здалося, Ганна вось-вось засмяецца. Ён хмурно пацікаюся. «Што там? Кіну ўсё. Хай яно згарыць!» Як пра давно абдуманае сказала ўжо без смеху. «Пайду. Куды я то? Хоць куды? Куды вочы глядзяць?» Сказала. Надумалася і пайду. Толькі таго і свету, што курані. Як прападаць тут век, дак мо знайду што? Яна гаварыла ўсё гарачэй, сур'ёзна. У мазыр пайду. А мой далей? Абы далей адсюль, чтоб карчоў і духу не было, і не відно, і не чутно. Ганна раптам дадала шчыра. От кеп ты быў. Яна не толькі хацела гэтага, яна быццам пазвала. Так гэта было сказана. Васіль чуў, сказала пра яго не так сабе, не выпадкова думала пра гэта. Яму стала хораша, радасна. Момант было адчуванне шчаслівай, вялікай блізкасці. У свеце было толькі яго і яе шчасце. Не бойся. Нічого не бойся, як бы чуючы яго настрой, казала яна. Я то толькі зразу, асмеліцца страшно, а там добра будзе, пабачыш. Ці мы паны якія? з чужого жыць прывучаны змалку. Рукі є, рабіць умеем, не прападём нідзе, пабачыш, што я кажу, не прападём, жыць будзем, як ніхто не жыве тут, на зайздрасць усім жыць будзем, удваіх дружна, шчасліва, як ніхто, я ж цябе так люблю, так любіць буду век, родны, мілы мой Васілёчак. Ніколі нічыя душа не хвалявала Васіля так, як яе у той вечар. Ніколі нікога не любіла Ганна так, як яго у тым холодным, беспрытульным поцемку каля гумна. У бяде, у роспачы Васіль быў Ганне не проста любым, быў надзеяй, ратункаў, быў тым жыццём, да якога яна рвалася. І яна Васілю была тым шчасцем, якога яму так не хапала заўсёды. Яе гарачы шэпт, яе рашучасць глушылі заўсёдную Васілёву разважнасць. Момант была дзіўная лёгкасць. Чуў вясёлую волю ў сабе, нібы ўжо ішоў разам. Всё ж больш са звычкі стрымаў сябе. Не так я то просто. Просто, не просто. Не трэба баяцца. Я то адважыцца толькі страшно. А як адважыцца? Лягчэй. Страшно толькі пачаць. А там лягчэй будзе, пабачыш. Не век жа жыць, не любячы. Што б любіў, тады б другое было. А як не любячы, дык чаго баяцца? Чаго шкадаваць тых кароў той хаты? Які ў іх толк? Як терпіш толькі адзін аднаго? Любоў будзе, всё нажывецца. І не на гора, на радасць. Всё на радасць будзе. Яна раптам абарвала свой шэпт. Парывіста ступіла да яго. Абхапіла рукамі за шыю. Прыціснулася так, што ён пачуў всю яе. Ад гарачага лба да дужых ног. Хвіліну стаяла так, як бы перадаць хацела ўвесь агонь сваёй душы, всю сваю адвагу. Адарвалася так жа рэзка, сказала ціха. Не, канешне, зразу рашаць. Падумай. Як надумаешся, дай знак. Апошнія словы прамовіла спакойна, неяк дзелавіта. Павярнулася, цвёрда хутка пайшла ў цемру загуменнай дарогі. Васіль пастаяў трохі, падаўся паволі к двару. Ці стаяў потым ля павеці, ці ляжаў на палацях, згадкі, думкі аб спатканні з Ганнаю, аб тым, што яна гаварыла, важка варочаліся ў галаве, вярэдзілі душу з нязнанай горычу. Былі хвіліны, калі здавалася, што ён гатоў кінуць усё, прападзі яно пропадам, кінуць і ісці з ёю, з Ганнаю, па тое шчасце, што недзе ж і праўда можа ёсць, можа быць іхнім. Праўду казала, не жыццё, калі не любіш, не век жа цярпець не любячы. Але за гэтым находзіла іншая, халаднаватая, разважная, і душу гнёў камень. Куды ён пойдзе? Як ён кіне ўсё, чым жыў усе дні, цэлыя годы, што набываў такой упартасцю, па крупінцы, па зярнятку, такім трудом свету белага не бачачы? Можна было б не ісці нікуды, не кідаць нічога, проста Ганну взяць да сябе, але ж тады, Што з тае гаспадаркі будзе? Зямля лепшая прападзе, каня аддаць трэба, за хату век не расплоціся. Ды пра малое падумаць, як яму, без бацькавічу няшчаснаму, быць жывога бацьку маючы. А што без бацькі будзе ясна, не аддаць жа мане яму хлопчыка, не аддасць. А там возьме хто яе сабе з хлопцам, звядзе гад, які за нішто чалавечка, бацькаву кроў. І сынок, радасць яго і надзея, і гаспадарка, якая так ужо зладавалася была, конь, зямелька, хата, дзе ты, калі ты ўсё зноў набудзеш. Але за гэтым чуў зноў абдымак ганнін. Бачыў, як яна гаспадыняй у хаце мары, і зноў парываўся да яе, прагнуў яе. Вялікія, непрымірымыя імкненні рвалі Васілёву душу.